Nilikuwa karibu wazee wanitolee radhi kwa kujipendekeza kwako wewe, wala nisiwajali ndugu. Ukumba mshahara wangu wote bila kulingeni ponza. Nilikuwa karibu wazee wanitolee radhi kwa kujipendekeza kwako wewe, wala nisiwajali ndugu. Ukumba mshahara wangu wote bila kulingeni ponza. Nikosane na wazazi wangu, nimbilako ni la hatari, nimbilako ligeni poza, nikosane.